Sevgili izleyenlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bugün de İbret Aldın mı programımızla huzurlarınızdayız. Bütün hava koşullarına rağmen Rabbim bizi sizlerle buluşturdu, karşı karşıya getirdi. Hilal TV ekranlarında uzun zamandır devam eden bir seyir bu. Bu seyrin içinde sizler de tabii izleyerek bulunuyorsunuz. İzlerken aynı zamanda katkılarınızı da aslında bize sunmuş oluyorsunuz. Çünkü bizim buradaki var olma sebebimizi teyit etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla karşılıklı bir alışverişle bu seyir devam etsin diyoruz. Efendim, programlarımızda biliyorsunuz İbret Aldın mı? Kıssaları farklı yönleriyle, farklı veçeleriyle ele almaya gayret ediyoruz mümkün olduğunca. Yani sadece bir hikaye anlatma, mev'iza sunma üslubu içerisinde değil, daha çok kıssaların arka planını okuma, satır aralarını ve arkalarını okuma manasında bir çaba gayret içerisindeyiz. Ve bu çabamız devam ediyor. En son Adem kıssasının muhtelif yönleri, veçeleri üzerinde yoğunlaşmıştık. Ve özellikle şeytanın kovulması ile başlayan efendim süreci çok iyi tahlil etmiştik. Biliyorsunuz şeytanın öyleyse in hemen oradan, artık senin orada kibirlenmen, kafa tutman gerekmez hitabı karşısında. Efendim bana kıyamete kadar mühlet ver ifadesi, ardından da mühlet verilenlerdensin diye mühlet verilmesi ve bunun üzerine madem ki sen beni azgınlığa mahkum ettin, saptırdın, ben de saptıracağım. Bu bir şeytani psikolojiydi. Bunu Mehmet Okuyan hocamla beraber geçtiğimiz programlarda bir hayli tahlil ettik. Üzerinde epeyce durduk. Efendim öyleyse ben de doğru yolun, sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Onları saptıracağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşacağım, pusu kuracağım. Efendim sen de onların çoğunu şükrediciler olarak bulamayacaksın. Çoğunu. Allah da buyurdu ki ayıplanmış ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Yemin ederim ki onlardan sana kim uyarsa cehennemi sizlerden onlardan dolduracağım denmişti. Başka yerdeki başka çerçevesi düşündüğümüzde bu şeytanın ivasından, saptırma çabasından çok az bir zümrenin kurtulabileceği yönünde ibareler geçmişti. Yani bir kısmı buna uymayacak, bundan korunmuş kalacak. İşte onları da ibadi ve muhlesin diye ifade etmiştik. Bugün bu programımızı özellikle bu çerçeveye oturtmak istiyoruz. Yani şeytanın sapıtmasından ve saptırmasından uzak kalanlar, etkilenmeyenler, etkilenmeyecek olanlar kimlerdir ve onların sıfatları, vasıfları nelerdir diye sorgu, sual edeceğiz. Kime edeceğiz? Hocama edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ Allah olun. İyilik versin. Sıhhat, afiyet versin inşallah. Amin. Ecmain. Eyvallah. Sevgili hocam, ben açıklarken bir özetle biliyorsunuz veriyorum, artık alışkanlık haline geldi. Evet. Bu şeytanın efendim ivasından, saptırmasından, vesvesesinden, ne dersek diyelim, hilesinden, hurdasından masum kalacak eski tabirle. Korunacak kimler? Yani bunlar nasıl olacak da korunacaklar? Bunlardaki vasıflar, özellikler neler? Ve bu bizi ne şekilde ilgilendiriyor? Böyle suallerim var. Size tevdi ediyorum. Evet. Özetlemeyi gayet iyi yaptınız. Eyvallah. Oradan hareketle belki benim bir daha bağlantı kurmama gerek kalmadı. İşte kıssaları konuşmamızın amacı da aslında bir tarihi bilgi vermek ya evet. da bir hikaye üslubuyla bir şeyleri evet. Zihinde canlandırmak değil. Kur'an'ın anlattığı kadarıyla sınırlı kalmak. Evet. Araya kitap mukaddes kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir takım motifleri sokuşturmamak, Kur'an'ın ne kadarını anlattıysa işte o kadarıyla yetinmek ama oradan güne dair pencereler, kapılar açmak. Buradan bize ne söylenmek isteniyor? Bu kıssa Kur'an-ı Kerim'de bulunduğuna göre biz bundan neyi, ne kadar, nasıl anlamalıyız? O noktadan hareketle daha çok kıssalara bakmaya ve kıssaları güne, günümüze, hayatımıza indirmeye gayret ediyoruz. Tabii bu 11. program ile karşılarındayız kardeşlerimizin. 11 programdır ilk kıssadan hala ayrılamadık. Çünkü bütün temel meselelerin bu Adem İblis kıssası bünyesinde aslında toplandığını söyleyebiliriz. geçen programlarımızda işte suçu, azma suçunu Allah'a iftira eden iblise Cenab-ı Hakk'ın verdiği cevapları uzun uza diye ifade etmiştik. Daha sonra onun insanoğlunu saptırma gayretine gireceği ifadesinden hareketle neler yapacağını, kime nasıl yaklaşacağını, hatta şeytanın kime musallat kılınacağına dair Kur'ani sunumları kardeşlerimize aktarmaya gayret ettik. Ve sözün burasında gelip kaldığımız nokta, onun ifadesiyle İlla ibadeke minhumul muhlasin. Bütün kullarını saptırmaya çalışacağım. Ancak içlerinden senin has kulların dediklerin var. Onlara herhangi bir etkide bulunamayacağım. İfade iblise bu ait. Bu şeytanın, iblisin ağzından evet, ibaret ifade. Evet. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Bu ifade hem Hecr suresinde geçiyor. 40. ayetinde hem de Saat suresinin 83. ayetinde aynen ifadeler ikisinde de aynı. Ayet numarasını yanlış vermeyeyim diye bakıyorum. Evet. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Saat suresinin 83. ayetinde. Şimdi iblisin bu has kullar göndermesine değişik bir açıdan bakıldığı zaman Araf suresi 17. ayette Allah-u Teala'ya bunu söylerken diyor ki, işte onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim. وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ Sen onların çoğunluğunu şükrediciler olarak bulamayacaksın. Hı hı. Yani işte saptıracağım onları diyor. Çoğunluğun şükredici olmaması, işte azınlığın onun ihvasına kapılmayacak insanlardan oluşacağını açıkça göstermektedir. Şimdi o senin has kullarına müdahalede bulunamayacağım deyince aslında belki onun bu sözü söylemesinden önce Cenab-ı Hak aslında ona şunu söylüyor. Benim kanaatim iblisin Rabbimizin şimdi aktaracağım sözünden sonra bu ifadeyi kullanmış olduğudur. İsra suresinde işte Cenab-ı Hak diyor ki sen şimdi git kime ne biliyorsan yap, onlara mallarında da ortak ol, çocuklarında da ortak ol. Yani o çocuklarını saptırma noktasında onların çocuklarını onların ellerinden alacak ne tür sarsıcı efendim gayretlerin varsa hepsini ortaya koy diyor. İsra suresinin 64. ayetinde. Ama şeytan insanlara sadece aldatma ve saptırma vaat eder. Bunu herkes böylece bilsin diyor. 65. ayette buyuruyor ki inne ibadi benim öyle kullarım var ki leyse leke aleyhim sultanun senin onlar üzerinde hiçbir sultanın, hiçbir etkin, hiçbir gücün, hiçbir motivasyon sana hizmet edebilecek, hizmeti sana geri dönebilecek, senin kendisinden sonuç alabileceğin hiçbir etkinliğin onlar üzerinde olamayacaktır. Ve kefa bi rabbike vekila, işte bu kullarla ilgili olarak da Rabbin sana vekil olarak yeter. İşte bu kullar özelinde ifade ediyor. Burada Cenab-ı Hak kendisinin bazı has kullarını iblise karşı duracak insanlar olarak ilan ediyor. Orada Hicr suresinde de inne ibadi leyse leke aleyhim sultanun, benim öyle kullarım vardır ki senin onlar üzerinde herhangi bir delilin baskın etkin olamayacak. İlla men ittebaake minel gavin. Ama o diğer kullarım içerisinden kim azmak ister de bu azgınlığının sonucu olarak sana tabi olursa inne cehenneme lemev'iduhum ecmain. Cehennemde bütün onların hepsi için işte bir sözleşme yeridir, buluşma yeridir. Leha seb'atu ebvabin. İşte onun 7 tane kapısı vardır. Her kapıdan girecek belli birileri vardır diye böyle bir ifade kullanıyor. Bu detayı vermemin asıl sebebi şu. Şimdi iblis nereden biliyordu bazı insanların sapmayacağını? İşte Allah-u Teala benim öyle kullarım vardır ki senin onlar üzerinde etkin olamayacaktır. ifadesinden sonra aslında iblis Rabbimizin o sözüne gönderme yaparak senin müdahalede bulunamayacağımı söylediğin kulların hariç. O söze istinaden bunu söylüyor. Yoksa henüz insanlardan kimin ona uyduğu belli değilken o bütün insanları saptırabileceği noktasındaki çıkışını yani hadsizlik yaparak da yapamaz, bir bilgiye dayalı olarak da yapamaz. Onun bunları söylemesinin sebebi Cenab-ı Hakk'ın bazı kullarını istisna tuttuğunu, müstesna kıldığını, bir yiğit insan grubunun şeytana bir anlamda prim vermeyeceğini haber vermesidir. O da onun üzerinden işte o has kullara, muhles kullara dokunamayacağını, onları etkileyemeyeceğini ifade ediyor. Şimdi Yusuf Bey, bu has kullar, bunlar kim? Şimdi Kur'an-ı Kerim böyle bir ifade üslubu kullanır ki, yani diyelim bir kavramı bir yerde alır, o kavramı kullanır, ama o kavramın içinin kimlerden dolduğunu, nelerden dolduğunu, anlam dünyasının nasıl şekillendiğini ille de orada vermez. Bunu başka yerlerde verir. İşte biz buna Kur'an-ı Kerim'in konuları serpiştirerek anlatması metodu diyoruz. Şimdi biz hem o ibadet kelimesini içinin nasıl dolduğunu bulacağız, hem muhlesin denen bu ihlasla dolu insanların kimlerden oluştuğunu, hangi özelliklerden oluştuğunu Kur'an'ın diğer ayetlerinde bulacağız. Ben her şeyin öncesinde hem ibadet kelimesine girmeden hem muhlesin kelimesine girmeden şimdi aklıma gelen bir ayetle konuyu başlatmak istiyorum. Buyur. Şeytanın müdahalede bulunamayacağını söylediği işte o kullarla ilgili Cenab-ı Hak bir tarif getiriyor. Diyor ki A'raf suresinin 201. ayeti, hatta 200. ayetinden iki ayeti peş peşe okuyayım. Rabbimiz buyuruyor ki peygamberimize hitaben. Estağfirullah. Ve imma yenzeganneke mineşşeytani nezun. Ola ki şeytandan sana bir vesvese, bir dürtü, bir müdahale gelip dokunduğu zaman festaiz billahi. Allah'a sığın, Allah'tan yardım iste. Peygamber bile olsa şeytanın müdahalelerinden kendi gücüyle kurtulamaz. Kurtulması mümkün değil. Demeye getiriyor ayet-i kerime. Zaten mesela Kur'an kıraat ettiğin zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın mealindeki Nahl suresi 98. ayette de aslında verilmek istenen mesaj budur. Feiza qara'tel Kur'an fasta'iz billahi mineşşeytanirracim. Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman, yani onu düşündüğün zaman, ona yoğunlaştığın zaman, Kur'an'ı anlama, Kur'ani hakikatleri kavrama noktasında bir çalışma içine girdiğin zaman şeytan seninle uğraşacak demek istiyor Cenab-ı Hak. Mesela orada tilavet kelimesini kullanmıyor. Kıraat kelimesini kullanıyor. Çünkü tilavet kelimesi daha çok metnin tekrarından ve aktarımından ibaret bir eylemdir. Kıraat ise daha zihni bir okuma biçimidir. Aklın devrede olduğu okuma biçimidir. Tabii. Bu gerçekleştiğinde şeytan peygambere dahi müdahalede bulunmak ister ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi çapında bundan kurtulamaz diyor Allah-u Teala. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Şimdi onunla beraber A'raf suresi 200. ayette de şeytandan sana bir vesvese geldiği zaman Allah'a sığın, Allah'tan yardım iste. İnnehu semi'un alim. O her çağrıyı duyan, her arzunun ne anlama geldiğini en iyi bilendir. İnnellezîne ettekav. Muttaki insanlar. Şimdi aslında Allah-u Teala'nın has kullarım dediği insanlar aslında muttaki kullardır. Allah-u Teala'nın muhlesîn dediği kullar aslında Allah'ın muttaki kullarıdır. Birazdan onunla doğrudan alakalı bir ayeti kerime daha aktaracağım. Ama onun öncesinde bu ayeti söylemek istiyorum. İnnellezîne ettekav. Muttaki kullar. Bir adam nasıl olur da muttaki olur? Şimdi bu da önemli. Bunlar hep birbirine bağlı şeyler. Hemen bir çırpıda bir iki ayet daha hatırlatmak istiyorum tam burayla alakalı. En'am suresi 155. ayette buyuruyor ki Yüce Allah. Estağfirullah. Ve izâ ve hâzâ kitâbun enzelnâhu mübârekün. Bu indirdiğimiz kitap son derece değerli, kıymetli bir kitap. Fettebi'uhu. Siz şimdi bu kitaba tabi olun. Bu kitabı takip edin. Vettekû. Böylece muttaki olun. Muttaki olmanın yolu Kur'an'a tabi olmaktan geçer. Kur'an'a tabi olmayan adam muttaki filan olamaz. Takvanın ölçüsü Kur'an'la buluşmaktır. Kur'an'a tabi olanlar muttaki olurlar. Peki, muttaki olursa ne olur? Bakın, tam bununla alakalı başka bir şey. O da Enfal suresinin 29. ayetinde geliyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, in tettekullâhe. Siz eğer Allah'a karşı muttaki olursanız, yani takvanızı takınabilirseniz, yec'al leküm furkânen. Allah sizin için furkan yaratır. Şimdi bunlar zincirleme bağlı şeyler. Takvanın meyvesi furkan. Furkandır. Şimdi takvanın kökü de furkandır aslında. Dedi ya, Kur'an'a tabi olursanız muttaki olursunuz. Kur'an'ın bir adı da furkandır. Evet. Takva sahibi olmak için furkan olan Kur'an'a tabi olmak gerekir. Lazım. Bunun içerisinde de Allah furkan veriyor. Ha, furkan olan Kur'an'a tabi olursanız muttaki olursunuz. Muttaki olursanız Allah-u Teala sizin için ayrıca bir furkan yaratır. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilme gücü yaratır. Eyvallah. Bunlar zincirleme, birbirlerine bağlı. Niye bu bağı kurdum? Çünkü diyor ki Rabbimiz Araf suresi 201. ayette şeytanla ilişkimizi nasıl ayarlayacağımız noktasında bir kilometre taşı bize veriyor. İnnellezîne ettekav. Muttaki olanlar. Nasıl olacak adam muttaki? Furkan olan Kur'an'a tabi olacak. Evet. Furkan olan Kur'an'a tabi olup muttaki olmayı başarınca onun furkanı olacak. Evet. Yani Allah onun için doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir güç yaratacak. Şimdi o gücün bir göstergesi bu ayette hatırlatılıyor. Mesela nasıl olur? Mesela şeytan bir adama vesvese verirse innellezînettekav اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ Şeytandan bu adamlara bir taif, bir felaket, bir sıkıntı, bir vesvese, bir hemezat, bir dürtü gelip ona dokunduğu zaman bu tür adamlara تَذَكَّرُوا Hemen Allah'ı hatırlarlar. فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Bütün organlarıyla, her hal ve durumlarıyla göz kesilirler. İşte şeytanın İnsanı etkileme noktasında yani başarılı bir teyakkuz hali aslında. Evet. Her tarafın göz kesilmesi. Evet, tezekkeru. Hemen Allah'ı hatırlarlar. Fe izahum mubsirune. Her haliyle, bütünüyle göz kesilirler. Hmm. Yani gelen dürtünün şeytani olduğunu hemen fark eder ve buna karşı nasıl bir duruş ve tutum içerisinde bulunmaları lazım geldiğini anlarlar. İşte şeytanla alakalı. Şeytanın müdahalede sonuçsuz kalacağı, istediğini alamayacağı kullar furkan olan Kur'an'a tabi olup sonunda muttaki olan kullardır. Yani işin en başta söylenmesi gereken temeli budur. Onun neticesinde furkan verilmesi, onun neticesinde basiretlerinin ve basarlarının sonuna kadar açılmaz her yanlarının müthiş bir uyanıklıkla, tayakkuzla göz kesilmesi. Evet. Düşman hattındaki nöbet tutan bir nöbetçinin bütün azalarının göz gibi olması benzetmesinde olduğu gibi. Evet. Aynen, benzetme de güzel. Şimdi mesela ben şimdi bir hadis-i şerif hatırıma geldi. Bu hadis-i şerifin de böyle çok kolay, hiç mana derinliklerine girilmeden bir çıplak bir cümleyle geçiştirildiğini düşündüğüm bir hadis-i şerif. Ama asıl bizim derdimizi ortaya koyan bir hadis-i şerif olduğuna inanıyorum. Mutlaka siz de bilirsiniz, izleyici kardeşlerim de büyük oranda bilirler. Metni şu. İttekû firâsetel mü'mini fe innehu yenzuru binûrillâhi. Şimdi bunu şöyle tercüme ediyorlar Yusuf Bey. Müminin ferasetinden korkun. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Ne oldu şimdi? Bundan ne anladık? Demek ki müminin feraseti korkulacak bir şeydir. Ondan korunmak lazım. O ferasetten korunmak lazım. Bu nasıl bir feraset ki? Korkutucu. Korunmayı gerektiriyor. Korkulmayı gerektiriyor. Ben bu hadisin anlaşılması gerektiği gibi anlaşılmadığına kanıyım. Hı hı. Kavramların yerli yerine oturtulmadan geçiştirildiğini düşünüyorum. Şimdi ittaku, şimdi takva kavramı önemli bir kavram. Tabii. Yani bizim yani şeytanla ilişkimizde bizi başarıya götürecek olan kavramımız takva. Koruma kalkanımız. Evet, koruma kalkanımız harikulade. Adeta Furkan'a tabi olarak eriştiğimiz, takındığımız kalkan. Evet. Yani işte bağışıklık sistemimiz bizim. Yani onsuz olmaz. Bu hadis-i şerifte de kullanılan birinci kavram bu. İttaku. İttaku demek korunun. Hatta ben takvaya duyarlı olmak manası veriyorum. Her şeye karşı duyarlılık. Allah'a karşı duyarlılık, şeytana karşı duyarlılık. Gelen bilginin nereden geldiğini size kavratan duyarlılık. İttaku. Siz duyarlı olun. Neye karşı duyarlılık? Firasetel mümini. Müminin ferasetine karşı siz duyarlı olun. Feraset ne demek? İşte öngörü. Yani tam Türkçesi bugün kullanılan bu. Yusuf Bey, o feraset kelimesi yerinde başka kelimeler kullanabilirdi Peygamberimiz. Elbette. Yani mesela ittaku basiretel mümini diyebilirdi mesela. Basiret kelimesini kullanabilirdi. Mesela ra'a kökünden ru'ye kelimesini kullanabilirdi. Görmek. Ne bileyim nazara kökünden bir kelime kullanabilirdi. Bunları kullanmıyor. Feraset kelimesini kullanıyor. Çok ilginç bir kullanım. Feraset kelimesi ferese kökünden geliyor. Hı hı. Ferese, feres at demek. At, at ve feraset. Aynı kökten gelen iki kelime. Biz biliyoruz ki hani Türkçe'de kullanırız böyle at gözü, evet, at gözlüğü derler. Tabii. At gözlüğü takmak. İşte at gözlüğü niye takılır ata? At gözü, her iki gözü 180 derece görüyor, görebilen bir mekanizmaya sahip. Sağ gözü demek ki hem ileriyi, hem yanı, hem arkayı görüyor. Sağ tarafı. Sol gözü de hem ileriyi, hem sol tarafı, hem sol arkayı görebiliyor. Yani bakışı, dikkati dağılmasın diye ona at gözlüğü takıyorlar ki yanı ve arkayı görmesin, önüne, sadece önünü görsün diye. Feraset, feres, atla ilişkili bakış bu. Oysa biz at gözlüğü takmak durumunda değiliz ama at gözüyle bakmak zorundayız. At gözlüğüyle değil, yani at gözüyle. Çok boyutlu, geniş açılı. Evet, biz yani maziden beslenen bir bakışımız, hali gören, kollayan, dikkatle takip eden bir bakış ve ikbale ve istikbale dair, atiye dair doğru bir efendim duruş ortaya koyan bir bakışın sahibi olmalıyız. Feraset böyle bir şeydir. Yani feraset sadece ileriye dönük bir bakış değildir. Feraset maziden beslenen, hali kolaşan eden ve istikbale düzgün bakışı ortaya koyan bir eylemdir. Evet, feraset. Çok güzel. Peygamberimiz görme derinliğidir. Evet. Yani maziden beslenen. Beslenen. Yani tedebbül gibi bir bakışı insana öğretir. Mümin böyle bir ferasetin sahibidir. Ama mümini feraset sahibi kılan şey ise cümlenin ikinci kısmında saklı. Fe innehu yanzuru binurillahi. Evet. Çünkü bu ferasetin sahibi olan mümin Allah'ın nuruyla bakar. Hı-hı. Şimdi orada Allah'ın nuru ne demek? Binurillah. Nur kelimesinin çok anlamları var elbette. Ama nur kelimesinin bu bağlamda bize en lazım olan anlamı Kur'an'dır. Nur kelimesi Kur'an'ın isimlerinden biridir. Dolayısıyla bir müminin feraset sahibi olabilmesi Allah'ın kitabından bakmasına bağlıdır. Allah'ın kitabından bakanlar, yani Furkan olan Kur'an'a tabi olanlar, bunun sonucunda muttaki olurlar. Muttaki olmayı başarırlarsa Allah-u Teala onlar için ayrıca bir Furkan yaratır. İşte o ayrıca yaratılan Furkan, gelen vesveselerin şeytan kaynaklı olup insanı etkileme noktasında nasıl bir mahiyet arz ettiğini kavramayı insana bir ödül olarak verir. İnsanı bir ayırt etme sistemi kurar. Kurar. Bir antivirüs programı yerleştirir. Gibi. Ve gelen virüsleri ayıklar, tasnif eder. Efendim olumlarına geçit verir, olumsuzlarına saf dışı bırakır. Ha, yani gerekirse bir format attırır adamın evet. zihnine. Tabii. Ama format atmak da yetmiyor. Çünkü yeni antivirüs programları koyuyorsunuz bilgisayara. Antivirüs programları o tanıdığı türden virüsleri ayıklıyor. Ayıklı, diğerlerini tanımıyor. Ama yeni virüsler gelince onlara bir şey yapamıyor. Onun için update yapmak lazım. Tabii, sürekli güncelleme güncellemek lazım. Bizim Müslümanın en iyi update kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Kur'an'la her gün zihnini update ederse gelen dürtülerin şeytanın olduğunu kolayca kavrar ve ona karşı nasıl bir duruş ortaya koyacağını belli fark edebilir. Şimdi ara vermeden evvel demek ki şükretmekten bizi alıkoymaya çalışması şeytanın üzerinde ibretle durulması gereken bir nokta geldi bana. La tecidu ekserahum şakirin. Onların bir kısmını şükredici olarak bulamayacaksın evet. demesinde şimdi o şükür noktasından şeytanın vurduğunu, oradan girdiğini ve özellikle şükür penceresinden yüklendiğini anlamak bana ilginç geldi. Onu özellikle söylemek istiyorum. Yusuf Bey, yani şimdi sonra unutacağım. O şükür ve kul ilişkisi bağlamında evet. bir ayet hemen hatırlatayım. Sebe suresinin ve kalilun min ibadiye şekur diyor Allah-u Teala. Benim kullarım içerisinde az bir hakkıyla şükredenler az. Evet, aynen. Ve şeytanın da ayartmasının, sapıtmasının birinci yüklenme noktası, şükür yani birinci cephe, tabiri evet. şükür cephesi. Şimdi bu şükür cephesini çok iyi anlamak lazım diye kendi kafama yazıyorum. Ve korunanlardan olmak için de ehli şükür olmak, şakirinden olmak lazım diye düşünüyorum. İkincisi istiaze korunma meselesi, şeytandan sığınma, korunma. Bu istiaze geniş bahis tabii. Daha evvel biraz konuşmuştuk. Üçüncüsü Furkan'a tabi olarak takvayı kuşanma evet. meselesi, muhlesinden olmak için. Evet. Efendim, tezekkür ehli olmak, zikir ehli olmak, değil mi? Tezekkür sahibi olmanın görüntüsü. Ve feraset diye de şimdiye kadarı konuştuklarımızı özetlemek evet, istiyorum. Evet. Uygundur değil mi? Uygundur. Peki. Ara verelim. Ardından devam edelim. Hı hı. Efendim kısa bir mola. Müzik.